फियोना की लेस, लेखन व चित्र पैट्रिसिया पोलैको, भाषांतर पूर्वा याग्निक कुशवाहा। मीक व एनी यूज तथा सभी स्थानों के दमकल कर्मियों के लिए। बहुत सालों पहले मेरे पिता का परिवार आयरलैंड के लिमरिक से कुछ मील दूर एक छोटे से गरीब गांव में रहा करता था। उस गांव के लोग वहां के कपड़ा मिल पर निर्भर थे, जो कुछ ही समय में बंद होने वाली थी। जाहिर है कि उसका भविष्य अनिश्चित था, पर ग्लेन कैरी के रहने वाले अपने गांव के अलावा और कुछ जानते ही नहीं थे। मेरे पिता की दादी फियोना ने उन्हें बताया था कि उनकी एक छोटी बहन भी थी, एलिस। दोनों बहनें हर शाम घर के फाटक के सामने अपने अपने पिता के मिल से घर लौटने की राह देखा करती थी। उनकी माँ एनी के हाथ का बना सूप, शोरबा और डबल रोटी दूर दूर तक मशहूर था। ह्यूज परिवार में रात का खाना दरअसल बेहद स्वादिष्ट हुआ करता था, पर फियोना और एलिस को जो सबसे अच्छा लगता था वह था खाने के बाद अपने पिता मीक से किस्से सुनना, कहानियां सुनना। ता यानी पापा, हमें बताइए ना कि अपने माँ को शादी के लिए कैसे मनाया, फियोना ने फुसफुसा कर कहा। हाँ दा, हमें बताइए ना, एलिस भी चहकी। किस्सा शुरू करते समय उनके पिता की आंखों में एक चमक हुआ करती थी। अब चाहो तो भरोसा करो, ना करना चाहो तो मत करो, उन्होंने शुरुआत की। दोनों लड़की और उनकी माँ भी ठीक से सुनने को आगे झुक गई। एक समय तुम्हारी माँ और मैं लिमरिक की कपड़ा मिल में काम करते थे। मैं दिन के खाने की छुट्टी के समय एक लेस पार्लर, वह जगह जहां स्त्रियां लेस बनाया करती थी, के सामने से गुजरा करता था। वे रुके और फियोना और एलिस की ओर एक मुस्कान उछाली। बच्चियों को किस्सा मुंह जबानी याद था। तब एक दिन मैंने वहां एक सुंदर लड़की देखी जैसी पहले कभी न देखी थी। कोरी गप है, मिक लगता है तुमने प्लार्नी पत्थर को चुन लिया है। आयरलैंड की कहावत है कि इस पत्थर को चुनने वाला बोलने में माहिर हो जाता है। सो मैंने उस लेस पार्लर की सारी लड़कियों से पूछा कि वे मुझे उसका पता दें ताकि मैं उसे मिलने जा सकूं, पर एक ने भी मुझे घास न डाली। तब एक दिन मिल से निकलने पर मैंने पास ही एक झाड़ पर लेस का एक टुकड़ा बंधा देखा। आगे मुझे पेड़ों, झाड़ों, घरों के चबूतरों, सड़क बत्ती के खंभों पर लेस के टुकड़े नजर आए। मैं उसकी लेस को पहचान गया था। सो मैं गली कूचों को पार करता उनकी निशानदेही के सहारे बढ़ता गया और उसकी छोटी सी कुटिया तक जा पहुंचा। उसके आगे लेस के टुकड़े थे ही नहीं। मैं समझ गया कि यही तुम्हारी माँ का घर है। फियोना और एलिस यह सुन चिढ़ियाने लगी। पखवाड़ा भी न बीता होगा कि मैंने तुम्हारी माँ के सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया। हमारी शादी यही सेंट तिमथी गिरजे में हुई। मैं अपनी दुल्हन को इसी घर में लाया, उसे गोदी में उठा, इसी दहलीज को पार किया। पिता ने हाथ फैलाकर घर की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम दोनों का जन्म भी यही इस अलाव के पास हुआ था, माँ ने जोड़ा। सोचो जरा, लेस की निशानदेही आपको हमारी माँ तक ले आई, फियोना ने जैसे सपनों में होते हुए कहा। तब हर दिन की तरह फियोना अपनी दिन भर की दस्तकारी पिता को दिखाने लगी। माँ उसे लेस बुनना सिखा रही थी। आज माँ ने मुझे अपना खुफिया सादा टाका सिखाया, फियोना ने फक्र से कहा और लेस से सजा एक छोटा तकिया पिता की ओर बढ़ाया। हाँ रे फियोना, तुम्हारी माँ समूचे लिमरिक की सबसे शानदार लेस बनाया करती थी, उन्होंने कुछ उदासी से माँ की ओर मुस्कान उछालते हुए कहा। पर गठिया के रोग ने उन्हें वो सब करने से वंचित कर दिया है, एनी ने धीमी आवाज में जोड़ा। उसने मुस्कुराने की कोशिश भी की। सब जानते थे कि एनी की सूजी उंगलियों में दर्द रहा करता था और फिर से जितना कुछ कर पाने की उम्मीद करती थी, फियोना उससे कहीं बेहतर लेस कारीगर होगी। और फिर मैं जितना कुछ कर पाने की उम्मीद करती थी, फियोना उससे कहीं बेहतर लेस कारीगर होगी। उसे बड़ी हो जाने दो, तब हम खुद उसे लिमरिक की लेस पार्लर ले जाएंगे, वो सबसे उम्दा कारीगर बनेगी, फियोना की लेस को निहारते हुए एनी ने बड़े फक्र से कहा। यह समय पूरे ही आयरलैंड के लिए कठिन था और ग्लेन कैरी में तो हालात तो और खराब थे। इसने कई लोगों की आमदनी का आधार ही छीन लिया था। कई परिवार अपना जाना बुझा संसार छोड़ रोजगार की तलाश में पलायन करने पर मजबूर हो गए थे। हम कहाँ जाएंगे मिक, एक दिन एनी ने पूछा। वो भारी चिंता में थी। तब एक रोज उनकी पड़ोसन श्रीमती ओ फ्लैरिटी ने पिछवाड़े की बाड़ से झांक कर बात की। मेरे जैको और मैंने एक करारनामे पर दस्तखत कर दिए हैं। अमेरिका तक सफर करने के लिए हमें बस इतना ही करना पड़ा। अपने कपड़े सुखाते वक्त उसने एनी को बताया। किस बात का करारनामा, एनी ने जानना चाहा। अरे अमेरिका में एक अमीर परिवार की सेवा टहल करने का, हम उनके घरेलू सहायक होंगे। तुम्हारा मतलब है कि तुम उनके यहाँ चाकरी करोगी, एनी ने पूछा। बेशक, और जेको उनके बाग बगीचों की देखभाल करेंगे। वो परिवार हमारे टिकटों के पैसे चुकाएगा, बस हमें यह वादा करना पड़ रहा है कि जब तक हम उनके पैसे नहीं चुका पाते तब तक हम उनके यहाँ काम करते रहेंगे, श्रीमती ओ फ्लैरिटी ने खुलासा किया। शाम को एनी ने मिक को यह बताया। वे दोनों देर रात तक इस बारे में बातचीत करते रहे। सप्ताह भर के अंदर ही वे उस एजेंसी में गए और अमेरिका के शिकागो शहर के एक अमीर परिवार के यहाँ काम करने के करारनामे पर दस्तखत कराए। शिकागो, अमेरिका, फियोना चीखी। उसने अमेरिका के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। एक और वो जोश से भर उठी, पर साथ ही वो उदास भी हो गई। उसे अपने नन्हे से गांव से बेहद प्यार जो था। अगले कुछ सप्ताह सबके लिए मुश्किल थे। उन्हें तय करना पड़ा कि क्या साथ ले जाया जाए और क्या छोड़ा जाए। घर में उस आखिरी रात फियोना और एलिस ने लैप्रिकॉन यानी काल्पनिक परी बोने के लिए एक कटोरे में दूध रखा, जैसा वे हमेशा रखती आई थी। फियोना, पता है अमेरिका में चाकरों के भी सेवक होते हैं, सड़कों पर सोना मड़ा होता है। हम वहां एक शानदार घर में रहेंगे, काश हम इन नन्हे परी बोनों को साथ ले जा सकते। क्या ले जा सकेंगे, एलिस ने अपनी बहन से पूछा। नहीं, एलिस, वे जंगल में जुड़वा लताओं के साथ पास ही खुश रहते हैं, यही ग्लेन कैरी में, फियोना ने धीमी आवाज में कहा। अगली सुबह माँ और पिता ने अपनी जिंदगी भर के दोस्तों से विदा ली। बुजुर्ग वार फिट्जराल्ड से छकड़े में आखिरी पोटलियों को धरने में मदद की। फिट्जराल्ड ने छकड़े में आखिरी पोटलियों को धरने में मदद की, तब पूरा परिवार भी उसमें सवार हुआ। अपने घर बार अपने गांव को छोड़ते वक्त उनकी नजरें पीछे मुड़कर हर वो कुछ देखती जा रही थी। तब पहाड़ी के मोड़ पर उनका गांव झुरमुट के पीछे भूजल हो गया। एलिस और फियोना देर तक सुबकती रही, उनकी माँ भी, पर पिता सूनी आंखों से दूर घूरते रहे। उस रात काफी देर और अगले दिन भी कुछ समय तक सफर जारी रहा। आखिरकार बेलफास्ट पहुंचे। वे सीधे घाट पर गए ताकि अमेरिका जाने वाले भाप के जहाज पर सवार हो सके। जहाज घाट छोड़ने लगा था। अपने चहेते आयरलैंड को उन्होंने हसरत भरी नजरों से देखा। एटलांटिक महासागर को पार करने में काफी समय लगा। इस दौरान कई सवारियां घबराहट और चक्करों से परेशान थी, पर समय काटने के लिए फियोना अपनी लेस बनाती रही, गज दर गज। अंततः वे न्यूयॉर्क के घाट पर पहुंचे। धरती पर कदम धरने को सभी बेताब थे, पर उन्हें उतरते ही समय जाया किए बिना कागजी कार्रवाई पूरी करनी थी। यह काम पूरा होते ही वे सीधे रेल स्टेशन गए ताकि शिकागो जाने वाली रेलगाड़ी पकड़ सके। रेलगाड़ी में लेटने के लिए फट्टे या चारपाइयां तो थी ही नहीं, सो वे बारी बारी कठोर सीट पर सोए। कम से कम जहाज में सोने की जगह तो थी, एलिस ने थक कर शिकायत की। कई दिन गुजरे। फियोना ने और लेस बना खुद को व्यस्त रखा। जट को गर्मी और गर्द भरा था यह सफर। वे अनेक कस्बों और शहरों से गुजरे। कहीं रुकने के बाद वे उतर कर डबल रोटी और पनीर खरीदते। आखिर एक दिन कंडक्टर ने ऐलान किया कि वे शिकागो पहुंचने वाले हैं। हम पहुंच ही गए, एलिस खुशी से चहकी। रेलगाड़ी अब मवेशियों से अटे मीलों लंबे इलाके से गुजर रही थी। उसके पार उन्हें ऊंची इमारतों से भरा शहर नजर आया। मुझे तो लगता है कि ये सारे मवेशी बूचड़ खाने में जाने वाले हैं। अमेरिका में लोग खाते तो अच्छे से हैं, लगता है हर एक मेज पर मांस होता होगा, पिता ने गमक कर खुश होते हुए कहा। देखो माँ, समुद्र तो शिकागो के पास ही है, फिर जहाज हमें यहाँ क्यों नहीं लाया। वो समुद्र नहीं, लेक मिशिगन है। बेशक लगता है वो समुद्र जितना ही बड़ा है, कंडक्टर ने जानकारी दी। शिकागो स्टेशन के बाहर सवारियों पर उनके घर पहुंचाने के लिए भाड़े पर मिलने वाली घोड़ा गाड़ियां थी। फियोना के पिता ने एक चालक को वो पता दिया जहां उनके रहने की व्यवस्था की गई थी। शहर से गुजरते हुए फियोना को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। हर एक इमारत पिछली से ज्यादा शानदार दिख रही थी। एक के बाद एक उनकी कतारें नजर आ रही थी। चमकदार कपड़ों में लैस लोगों के हाथ खरीदारी से भरे थे। उन सुंदर फ्रॉकों को तो देखो, एलिस ने आह भरते हुए कहा। शर्त लगे उन पर आयरिश लेस की सजावट है, पिता ने जोड़ा। क्या हम यहाँ रहेंगे, एलिस ने चेक कर पूछा। हमारा फ्लैट डेकेट नॉन स्ट्रीट पर है, क्या वह पास ही है? पिता ने चालक से पूछा। वो मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, अभी वह काफी दूर है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, यह साफ होने लगा कि वे जहां जा रहे थे वह शहर का बढ़िया इलाका नहीं था। सड़कों पर अब फेरी वालों की भीड़ थी, जो ठेला गाड़ियों पर सामान बेच रहे थे। नजरवान आने वाली इमारतों और घर खस्ता हाल और बदरंग थे। यही 120 डेकेट नॉन स्ट्रीट है, चालक ने कहा। यही एक 120 डेकेट नॉन स्ट्रीट है, चालक ने कहा। तब उसने सामान टूटी फूटी सीढ़ियों के ऊपर पहुंचाने में मदद की। अरे एनी, आवाज में ग्लेन कैरी की, उनकी पड़ोसी श्रीमती ओ फ्लैरिटी की थी। हम भी उसी परिवार के लिए काम करते हैं, उन्होंने बताया कि तुम लोग आ रहे हो, सो मैंने तुम्हारा फ्लैट साफ कर दिया है और बिछौने लगा दिए हैं, उन्होंने उत्साह से कहा। कुछ तो गड़बड़ है माँ, अगर तुम और दा आमिर लोगों के यहाँ काम करने वाले हो तो वे हमें ऐसी जगह पर क्यों रखेंगे? फिर उन्होंने फुसफुसाकर माँ से कहा। एनी और उसकी बेटियों ने फ्लैट पर जमकर सफाई की, और जबकि मिक ने खाने पीने की व्यवस्था की, पुरानी मेज कुर्सियों के साथ लाई चादरों रजाइयों ढककर सजाया, अब उनका दो कमरों का घर कुछ रहने लायक लगने लगा। पर ऐसे घर में वे कभी रहे तो थे नहीं। एक कमरे में बर्तन मांजने की जगह और सूखी रसोई थी, दूसरे कमरे में तीन बिस्तर ठसे हुए थे। एनी और श्रीमती ओ फ्लैरिटी एक ही परिवार के रसोई घर में सहायिकाओं का काम करती थी। उन्हें काम पर पहुंचने के लिए 3 बार ट्रॉली बदलनी पड़ती थी। मैं पहली तनख्वाह का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। बच्चियों को स्कूल शुरू करने के लिए पहले नए जूतों की जरूरत है, एनी ने एक रोज फर्श रगड़ते हुए धीरे से कहा। तनख्वाह? श्रीमती ओफेरेटी ने चिड़कर कहा। तुम्हें पता नहीं, इन लोगों की सेवा चाकरी की एवज में हमें कुछ मिलेगा नहीं। इन्होंने तुम्हारा किराया जो चुकाया था, जब तक वो पैसा चुक नहीं जाता तुम्हें फूटी कौड़ी तक नहीं मिलने वाली। याद रखना, वे उस चूहेदानी तक का किराया काटेंगे जहां हम रहते हैं, वो इमारत भी इनकी ही है, और काम के समय पहनने को दी गई वर्दी के भी, पैटी हैगर्टी ने कहा जो साथ काम करती थी। तुम्हें कोई दूसरा काम भी तलाशना होगा जिसे शाम को कर सको प्यारी, हम सब यही करते हैं। ठीक ही कह रही थी वे। एनी और मिक ने दूसरे काम तलाशे। मिक बूचड़खाने में लगा और एनी ने शहर के होटल में कपड़े धोने का काम ढूंढा। पर तब एक दिन श्रीमती ओ फ्लैरिटी ने पोशाकें बनाने वाली एक दुकान के बारे में बताया। वे उम्दा आयरिश लेस तलाश रहे। तुम्हारी फ्यूना की लेस जितनी सुंदर लेस तो मैंने कहीं देखी ही नहीं, उन्होंने तारीफ करते कहा। एनी ने दुकानदार से समय लिया और फ्यूना और की लेस लेकर खरीदारों को दिखाने गई। जाहिर था कि लेस को देखकर वे बेहद खुश हुए, उन्होंने फौरन लेस की अच्छी कीमत देने की बात की। वो जितनी भी लेस बनाए हम खरीद लेंगे। जब एनी और फ्यूना घर लौटे, उन्होंने एलिस और मिक को खुशखबरी सुनाई। तय हुआ कि उस खुशी में एक दावत तो होनी चाहिए। अब हम जल्दी अमेरिका में घर खरीदने लायक पैसे बचा लेंगे, एनी कमरे में नाचती जोश से बोली। मैंने तो जगह भी सोच ली है, हम उस समंदर के पार करेंगे जो मिशिगन लेक कहलाता है, और वहां जमीन खरीदेंगे, पिता ने उत्साह से गमकते हुए कहा। हमारा एक छोटा सा खेत और कुछ भेड़े भी होंगी, एलिस गुनगुनाई। उस जगह का नाम भला क्या है दा, जहां हम जाएंगे? फ्यूना ने पूछा। मिशिगन, उन्होंने बांसुरी उठाते मिक से खुशी से कहा। उस शाम सारे पड़ोसी नाचने गाने जश्न मनाने इकट्ठा हुए। कुछ तो फ्यूना की लेस के टुकड़े हामे नाचे, फ्यूना को बधाई, वे कमरे में घूमर लेते गाने लगे। इस बच्ची और उसकी लेस ने तो ह्यूज परिवार को बचा लिया, श्रीमती ओफ्लैरिटी बोली। ऊपर वाले की मेहरबानी बनी रहे हम सब पर, एनी ने दुआ मांगी। आने वाले महीनों में ह्यूज परिवार लगातार बचत करता रहा। यह रकम एक खाली चाय के डिब्बे में रसोई घर के सबसे ऊपरी आले में रखी जाती थी। अक्टूबर का महीना आया, ऑल हेलोज ईव, सर्व संत दिवस या हेलोवीन आने ही वाला था। एक शाम रात के काम पर निकलने से पहले पिता दोनों बच्चों को कहानी सुनाने बैठे। यह किस्सा कूका का है, जो कोस्टा पावर यानी मौत का वाहन पर जुता हुआ भूतहा काला घोड़ा है। बैंसी, मौत के पहले चीखने वाली भूतनी, चीखती है, उन दरवाजों पर थपकी देती है जहां से उसे आत्माएं ले जानी है, पिता यह कहते हुए हाफने का नाटक करते हैं। मुझे नहीं सुनना यह किस्सा था, मुझे तो लेस की निशानदेही वाला किस्सा सुनाइए जो आपको माँ के पास लेके आई थी, एलिस अड़कर बोली। प्यारी बिटिया, वो तो तुम्हें मुंह जबानी याद है, फिर भी वही सुनना है मुझे, ग्लेन कैरी के बारे में सुनना है। मुझे घर की आयरलैंड की याद आती है, पिता ने उसकी बातें रखी। माँ ने जाने से पहले फ्योना और एलिस को गले लगाए, उन्हें सोने की हिदायत देते हुए कहा। मेरे नन्हे मेमनों, विश्राम और प्रार्थना का दिन कभी न भूलना, खुदा से प्यार करना, घर तो दिल में बसता है। जब तक तुम उन लोगों को याद रखोगे जो तुम्हें प्यारे हैं, घर वही होगा जहां तुम हो। तब दोनों काम पर निकल गए। एलिस तो झट से सो गई, पर फ्योना घंटों तक मगन को लेस बनाती रही। जब उसने आंखें ऊपर उठाई तो खिड़की से रोशनी दिखाई दी, काफी देर हो चुकी थी, ये रोशनी भला कहाँ से आ रही होगी। तब उसे शोर सुनाई दिया, लोग भाग रहे थे, अचानक किसी ने दरवाजा भड़बड़ाया। यह तो बैंसी भूतनी है, हमारे लिए आई है, गहरी नींद से चौंक कर जाग एलिस ने कहा। तभी एक आवाज सुनाई दी, आग आग लगी है, भाग, आग लगी है, बचो भागो। फ्यूना ने एलिस को जस तस कपड़े पहनाए, दोनों के शॉल उठाए, बचत की रकम वाला चाय का डब्बा और लेस का थान लिया और रोती हुई बहन को घसीटते हुए फ्लैट से निकल गई। टूटी फूटी सीढ़ियों से लगभग लुढ़कते हुए नीचे उतरी और गली में दौड़ गई। हर ओर भागम भाग मची थी, लोग चीख पुकार मचा रहे थे। गली में पलट कर देखने पर आसमान तक उड़ती लपटे दिखी, बाकी जगह अंधेरा और धुआं धुआं था। उसी पल दमकल की घंटी, घोड़ों की निनाहट और टापे भी सुनाई दी। ये तो फूका और कोस्टा पावर है, एलिजा की सुनाई डरावनी कहानी को याद कर चीखी। नहीं एली से दमकल गाड़ियां हैं, आग बुझाने आई है, फ्यूना ने हाथ खींचते हुए उसे समझाया। माँ और दा कहाँ है, कहाँ है वे दोनों? अगर घर जल जाएगा तो हम उन्हें कहाँ ढूंढेंगे, एली सुक्की। फ्यूना ने कोई जवाब नहीं दिया। वे तब तक दौड़ती रही जब तक गले में खून का स्वाद न उतर आया। हम कहाँ जा रहे हैं फ्यूना, कहाँ, एलिस ने हाँपते हुए पूछा। हम पलट कर घर की ओर लौट रहे हैं, वहां आग बुझाई जा चुकी है, अब वापस नहीं उभरेगी, फ्यूना ने जवाब दिया। माँ और दा हमें कैसे ढूंढेंगे, एलिस फिर से सुबकने लगी। फ्यूना ने लेस का थान खोला, कैची अब भी उसके गले में लटकी थी। अब वो लेस के टुकड़े काटने लगी। नहीं फ्यूना, इतनी सुंदर लेस, इतनी प्यारी लेस, एलिस तो मानो पगलाने लगी। एलिस यही एक तरीका है, हम लेस की निशानदेही छोड़ेंगे ताकि माँ और दा हमें तलाश सके, फ्यूना ने बहन को दिलासा दिया। फ्यूना ने लेस का आखिरी टुकड़ा एक तहखाने के दरवाजे पर बांधा, तब दोनों रेंग कर अंदर घुस गई। रात के अंधेरे में घंटों दोनों वहीं दुबकी रही। सुबह की रोशनी के साथ एलिस ने फिर से रोना शुरू कर दिया। माँ और दा को अब तक हमें ढूंढ लेना चाहिए था, हम तक पहुंच जाना चाहिए था। एलिस की रुलाई बढ़ती ही जा रही थी, लेस की निशानदेही उन्हें हम तक ले आएगी, मुझे पक्का भरोसा है एलिस, फ्यूना ने फिर से तसल्ली दी। अगर इस भयानक भयानक आग में वे झुलस गए हो तो पूरा शिकागो जलकर राख हो चुका है, एलिस की सुर्खियां बढ़ते जा रही थी। उसी पर उन्होंने वो पर्ची जुमला सुना। मेरे प्यारे नन्हे मेमनो, ये उनकी माँ की आवाज थी। माँ और दा दोनों के हाथों में राख और कालिक से सने लेस के टुकड़े थे। हम घंटों से तुम दोनों की तलाश कर रहे हैं, हम तो हार ही मानने वाले थे, माँ ने दोनों को गले से लगाते हुए कहा। तब हमने देखा उम्मीद की नन्ही सी किरण को, तुम्हारी लेस को फ्यूना, बत्ती के खंभे से बंधे लेस के टुकड़े को, पिता ने कहा। हम उनके पीछे पीछे चलते आए, हर एक टुकड़े के पीछे, माँ ने जोड़ा, और वे हमें तुम तक ले आए, सीधे तुम दोनों तक, पिता ने गाल पर लुढ़कते आंसुओं के साथ कहा। पर माँ, फ्यूना की लेस बर्बाद हो गई, उस पर राख और कालिक जम गई है, एलिस ने अफसोस जताया। नहीं नहीं प्यारी बच्ची, यह तो दुनिया की सबसे सुंदर लेस है, बावजूद इस कालिक के, इसने तुम दोनों को बचाया है और हमें भी। माँ एलिसा कुछ सीने से लगाकर रोने लगी। हम और हमारी बाद में आने वाली पीढ़ियों पीढ़ियां इसे सहजे सजोए सजोएंगे फ्योना, हमेशा। मिक्यूस सही थे, मेरे पिता के परिवार ने सच में फ्योना की बनाई लेस के उन टुकड़ों को पीढ़ियों तक सजाया। उनके परिवार के अधिकतर दुल्हनों ने शादी के वक्त उसे या तो अपने घूंघटों पर सजाया या फिर अपने गुलदस्तों पर बांधा या अपनी शादी की पोशाक पर अपने दिल के करीब टांगा। मैं फ्योना की लेस को एक फ्रेम में मढ़वा कर अपने घर में सम्मान के साथ रखती हूँ, पर सच यह है कि वो मेरे दिल में उसके लिए एक पाक जगह है, क्योंकि जब भी मैं उसके सामने से गुजरती हूँ, मैं अपने पिता को, अपनी माँ को, अपने बुआओं, मौसियों को, ताऊ चाचाओं को और आयरलैंड के उन नन्हे परिबोनों को याद करती हूँ, वे सब उस लेस में समाये हुए हैं। तब मैं खुद को खुदा का शुक्राना अदा करते हुए पाती हूँ और एनी की उस हिदायत को याद करती हूँ जो उन्होंने अपनी बेटियों को दी थी। घर वही होता है जहां तुम्हारा दिल बसता है, और वह तब तक आबाद रहेगा जब तक मैं उन सबको याद रखूंगी जिनसे मुझे प्यार है। शुक्रिया फियोना, तुम्हारी अद्भुत विरासत के लिए शुक्रिया, तुम्हारी अनमोल लेस के लिए तहे दिल से शुक्रिया।